إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغليت على جولنا صلى الله عليه وآله وسلم e ngurnam nelaado Allah e sahabaabe makko ko dum wona deftere Allah he e joomiraado haali mojjube der Qur'aana ko annabaabe Allah yawtube e mojjube Allah e ngoldo leñol haali hen ko annabiijo e sahabaabe rewndibe pelle mabbe non e dow mojjere sona dum nelaado sallallahu alaihi wasallam o haali neddo no aray tabi'iina en biiteedo waysul qarni onno haali inde mun o jammi dum ha laab cerne feñunonde yimbe jii ngande titigo odo annabiju wiyanno onne moddere makko haalama dum non annabiyo sallallahu alayhi wa sallam sin jeewi qur'ana ma en tawton manoji beedo sahabaabe ne heewi sanne hande gondudo ko sahabi yanke beetedo abdurrahman ibn auf walla abdurrahman ibn auf odo ko goto gono sernaabe ko aljanna pay gila e ngurnam mun en dum ko titro mawdo de oɗo woni sahabi yanke mo annabijo weltanino battinowo e wawde nafɓude jawdi makko e laawol Allah. Annabijo yi ko addi ñande gotol addi jawdi kewde fo yo waɗe laal Allah. Annabijo yi mubarakallahu laka fima ataita wa barakallahu laka fima amsakta yo Allah barkinani ko dokkuɗa ko kadi ko keddi ka rokkani ko kadi ko heddi e galle ma ko yo Allah waɗe hen barke. Ɗum ɗo ko duwa annabijo duwani o sahabi yanke jiirane kadi ganda ko goto weltiniraɓe natoɓe aljanna. Kadi yimɓe jeetato yiɗiɓe nadde l'islam he andu yanani inde makko koye hen woni. Eɗen gandi ɓeeɗo ko daɗɗo, ɓeeɗo goni ganda Muhammadun rasulullah walladina maahu. Ƴewno Allah siforiɓe nder Qur'ana o wi ashiddau alal kuffar, eɓe cattuno e dow hefereɓe ruhamau baynahum, ko jurmodiral woni hakkunde mabɓe gonam ɓe tan sahabaɓe no mbano. Kono jiyata hande gonam ko julɓe no coppodira no gacci hefereɓe no ñama ɗumen. Ɗum woni ganduɗa gueɗe ɗe beñima gonam nayi nderdi lacceji. Allah wino julɓe ko ruhama o baynahum, kañumen ɓuuri añodirde hande. Anani Allah wi tarahum rukkaan sujjanan, ko ɗo ɓe jiyatano hakkude rukku e sujude. Kono hande mo jiiɗa fo nan rewi tindi mum no yaha waktuji joyɗi ni nder jama woni ko weɓani taw yo Allah faabo. Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, Allah yi kamɓe ɓeeɗo kala ko ɓe ƴeewata ko ɓural ummorade Allah e wiili Allah. Kamɓe ko ɗum ɓe gardino hunde foof, kala ko ɓe pewno est ce que ne wiili Allah, est ce que ɗum ɗo no waɗi baraji, ɗum de woni golle maɓɓe. Ɗum ɗo fof wo sifaji maɓɓe oɗo aaya goto. Allah wi simahum fi wujuhihim min athari sujud, sa yi jeese maɓɓe tan anndan ɓee ɗo kom ɗoygol jamma ngol heewaani mbaadi ko juulde a wiya batte sujudeeje ɗe walla batte no ɓe ɗaanoraaki ni aɗa faama ɗum e jeese he a nani baalɗo juulde e baalɗo jullude wonaa gootum baalɗo juulde baalɗo yurlaade ne yahana waɗo e bonande ngonaa gootum simahum fi wujuhihim min athari sujud allah wi dalika mathaluhum fi ltawrat ɗum fof koye aaya gooto aɗana termana limtana men ɓure sahaabaaɓe annabijo ɗum noon sa haali ɓure sahaabaaɓe qur'ana kalla allah wi ko oɗo sifoni tigi siforiimi ɓe nder tawrita wonde nelaaɗo no ara sahaabaaɓe makko ko ni mbayi wo mathaluhum fi l injili ni kadi oɗo sifa woni haa jooni ngannduɗa to linjiila to anani joomiraaɗo aayeje qur'ana temedde walla capanɗe temedde ari ɓure ɗeeɗo sahaabaaɓe allah wi la yastawi l qaa'iduna min al mu'minina gayra uli darar anani feccinaani fodde jooɗiiɓe ɗo no ɓappini kamɓe ɓeeɗo dariiɓe ngurna mum en fof ko daraade e sippiraade haa diina o tawi men ɗo ɓe mbaawa fodde ɓe ngonata gootum allah wi la yastawi minkum man anfaqa min qabli l fatihi wa qaatal kamɓe ittunooɓe jawɗeele maɓɓe ɓe mballi diina allah ɓe coodi heen jogitaaji ɓe coodi heen ngannda kaɓirɗe ɓe ceehi cippuroya allah wi garɗo caggal fatihu makka ta waawa yettaade ɓeeɗon ilinooɓe ɓe wonta joomiraaɗo yuhibbuhum wo yuhibbuna fof ko sifaaji maɓɓe e qur'an allah ne yiɗi ɓeɓe njiɗi ɗum wo yudimuna taama ɓe ñammina ñaamde tawa ɓe njiɗi ñaamde nde ɓe cakkooɓe kaɗa koye maɓɓe allah wi ɓe tata jaafa junubuhum ɓeeɗo ngoni so leliima haa jamma woɗɗuyi ngummoto pooftina lelɗe ɗe anani joomiraaɗo wi ko allah gooto anndi ko moftaniɓe haa jooni e nder ngannduɗa aljanna allah wi ko yabituna li rabbihim ɓeeɗo woni waalanannooɓe joomiraaɗo hakkunde sujuude e darnde sujja tan o qiyama ɗum ɗo fof sifaaji maɓɓe nane qur'an allah wi kamɓe ngoni daɗɓe kamɓe ngoni idiiɓe kamɓe ngoni dakkuɓe assabiquna al awaluna min al muhajirina wal ansar ibnu masud wi kala saɗa ƴeewamo ñemtinɗa o wi ƴeew sahaabaaɓe ɓeɗe surtout ko anna maayɓe ɓe wowi wurɓe ɓe hoolaade ngala heen a wayra neɗɗo no dere leyta na jiita ɗum no wonti hunde wonde ɗum noon ay sahaabaaɓe wurɓe haa maaye diine ɓe mbatte hakkilleeɓe ko noon de jooni hol goɗɗo kaalaaɗo ko wonaa ɓeeɗo annabiijo e sahaabaaɓe mum hannde hoto ƴeewaten exemple so wonaa e ɓeeɗo so a woppii ɓeeɗo a diwi a ñanto liyiima e woɓɓe awa joomunen wiima no joganima codol rento de rento no feewi ƴeewen binde men ƴeew duttoɗe no qur'an ƴeetan ɗeeɗo aayeeji oɗo gooto mbiɗen abdourahmane ibine awfo ko gooto e worɓe jeegomo seydina omar nde fiyaano liɓa hade mum maayde o wi ƴeewi ɓeeɗo worɓe jeegomo ƴeewi gardiiɗo yo won e maɓɓe abdourahmane ibine awfo ina jeeya ɓeeɗon worɓe jeegomo ko noon kadi kanko abdourahmane ibine awfo omo jeeyano kadi saggitooɓe yimɓe ɓe yimɓe njahatan naamnanoo diine muɗen tawa annabiyo sallah sallam no wuuri e nder madina yimɓe njahata makko naamnoomo o haalanaɓe كانوا يفتون في المدينة ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه حي قائم بين ظهراني المسلمين كان عبد الرحمن ومجانوي أن قرب نوار نوتون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركض لمن صلاحية يمر ديم يسق ديم بانغال دين تلمان هو لقند المبئدين كان عبد الرحمن بن عوف عندما كنت جاهلي بتنوك عبد عمر دو ناتي الإسلام دي النبي جيوم عبد الرحمن قال من جيد أنه يا عبد الرحمن كما يلين يوليه oto feccu sikki de anndu ko abdourahmane ibine awfo ngannduɗa tokara mum woni ɗon walla tokara mum tokara makko walla noon tan halumma jarro kanko abdourahmane ibine awfo radiallahu anhu wa arda aslama o naati diine l' islam ko idiinde annabijo naatoyta galle dawlo arkam eɗen nganndi ɗum kanko ko ɓooyi par ce que annabijo ɓe mbaɗɗon groupe heefere mbatti tampinde ɓe ɓe joñii noon dawlo arkam to ɓe joñoyi toon anani ɗum noon koko ɓooyi no feewi kanko o naati gila annabijo suwa yahde to dawlo arkam to wiyta darum fi makka annabijo ko toon yahannono nodde yimɓe l'islam jeyi gallo e ko arkam ibine abdi manafil mahzumi wiitano ni ko dawlu islam galle l'islam heefere makka ne nefanno yahde toon ni ɓe mbiyata ko lunndiiɓe ɓe ko ɓen ngoni ɗo walla yimɓe saliiɓe laɓol ɓe ko ɓen njahata to anani kanko abdourahmane ibine aaf eɗen nganndi o naati dini l' islam law on noon naati l' islam law on saa fof no heen e fiyeede heen e fernede ne heen fof geɗɗiɗi fof heɓiimo o fiyaama ngannduɗa o lebtaama lebte cattuɗo kadi o feri laabi ɗiɗi fof o yehi habasa ngol to o rutti o yehi madina wonno wonnoɓe habasa ɓe puntan ɓe punta wiya annabijo hawrute e makka naaɓe ɓe garti ndeka ɓe tawi haala kabaru wona goonga wonno nde ɓe feri ɓe jeehi habasa nde makka naaɓe gitti ko délégation ngaji o njaha laamɗo habasa yo rokkit goriji poñƴe garɗe gaaɗe en dokkite amen laamɗo o wi ala mi rokkittamo ɗum noon han kadi ɓe jogii on nguuta ɓe njiɗi heɓde ɓe en kadi ɓe piya ɗumen no ɓe mbaɗanno ni ɓe keɓaani yeyi noon haa juute ɓe mbaɗi rumeur gooto yo yaa to habas to wonde annabijo kay hawrute makka naaɓe ɓen nani nden hunde kañum enne cikkitaka on saabu wiyete information wonano hande ni ɓe gaari haaɓe naati makka tan ɓe tawi koɓe gaccuno ɗo ko ɓuuri ɗum bonde won tan ɓe mbaɗa kadagge may hankkadi ko fiyede tan kadi ha Allah yamiri ɓe jamadina annabi o sallallah ah sallam firi kadi kanko Abdourahmane ibine auf omo jeeya kadi idiɓe yaltude wuuro madina ngo makka kadi yaade madina ani eɗen gandi annabi o sallallahu alayhi wa sallam nde yetti madina ƴeew golle annabijo no mbawi wonde no gonɗo golle cuuɓaɗe nde naati madina o idi fewnude foof ko misiide nde goo gueɗel ɗimmen gueel muhajirine en ferɓe makka ɓe gaari madina goto foof waɗan ɗum jaatigi goto foof o dañi gonnam to haltini ɗum yo goto e sahabaɓe he ɗum woni oɗo yo jippo oɗo walla kaare oɗo ɓeeɗo gooni musidɓe aha baynal muhajirine walla ansar ɗiɗi gueel taraɓel ngel ay añɓe diine ɓe annabi o sallallah ah sallam yahudiyankoɓe wonɓe ɗon omo andi tigui ɓe jiiɗama ɓe jogorani yidde mo o wadde mabɓe masala o wiɓe ay wuuro ngo ko enen ndendi mimmi yettota ko moon son jettaki joni noon so yimɓe gaarino janna e wuuro he enen fof eɗen kayen darade caloɗen anani o wadde mabɓe masala ha o haalde mabɓe haalaji moƴƴi winda waɗa tamponŋaji signina ɗum woni on sa wonno tamponŋaji mabɓe ko signature uji ɗi anani ɗum ɗo woni ko annabijo waɗi madina fo beelama daawa o yaaru yeeso annabi o sallah ah sallam kañum wona jeɗɗo jiɗɗo haare ko masala ha waɗanno hay hakkude makko e yahudiyankoɓe ɗum waɗi yahudiyankoɓe nino gollanno hay nder galle makko omo jogui noon ganduɗa golloweli yahuda ganduɗa nde are mayde nde annabi wiimo la ilaha illa sadi salminoyimo yeehi galle mabɓe salminimo wi yo naat l'islam haade makko mayde gadi annabijo ɗamte ndi baaba ona daaramo hankkadi o daara babiraɗo o daara annabijo yahudiyanko wi jaaɓ ko wima ko ayi jaaɓ ko wima ko ɓe allah yoɓe ganditigi ko nelaɗo allah bo annabi ko ni wondirno e yahudiyankoɓe haade mabɓe firtude aadiji ɗi allah fabima naqdihim misaqahum ay firtugol mabɓe aadi koɓe gaarodirno e annabijo ko ɗum addaniɓe haaɓede nder madina ha ɓe kaɓa ɓe jaltina haybara ɓe kaɓa nokkuji mabɓe ɗi kono ha joni noon ɓeɗa mbaɗi palak mabɓe hay ganda hay carte madine ɗe ɓe jogui galleji mabɓe e guesa mabɓe foof ene jeeya ha joni e programme uji mabɓe mbi foof koɓe yiɗɓe tettude eɗen ñaagui allah yo allah dandumen e bone yahudiyankoɓe ko honnoon aha baynahu wa bayna saad ibne rabii l ansari kanko mo annabijo gonnan wino yo waddu musidagal o walla yo won jaatigui makko o ko saad ibne rabii radiallahu anhu taari oɗo gorko ne kanko Abdourahmane ibne auf oɗo wonno jaatigui makko saadu saadu oɗo no wayi kañum mbay yidde annabijo ni kamɓe goto mabɓe fo yinno ko moƴƴude ha joni koɗo mum he ha tawa hono mum foof ala kanko saadu oɗo alhamdulillah ko joom jawdi kadi o wonnat ɗum kadi walli Abdourahmane ibne auf Abdourahmane ibne auf o wi Abdourahmane ay ahi walla ukhaye o wi an acteur ahli lmadinati maala o madina fo min ɓuuri hewde jawdi omi indi boustane mbiɗ jogui jarde ngaji ɗiɗi laaɓo hen mo jiɗɗa walli moratani mbiɗ jogui rewɓe ɗiɗi ƴeewa hen mo jiɗɗa mi seera ɗum mi rokkuma gonnam daga neɗɗo fo no aray l'islam sa tawa anda ñawoje ɗe on sa anda ɗum ɗon sellata e sari yeni o wi ƴeewa e rewɓe mi hemo jiɗɗa mi seera ɗum so edda joofi ƴetta allahu akbar ni tigui allah siforiɓe gonnam kamɓe ɓeɗo ansariyankoɓe tawi tan ko jippa jaɓɓade annabijo e sahabaɓe moni hibbuna man hajara ileyhim ni tigui allah yi walladina tababa uddara wal iman allah yi ko naani ɓeɗo de ko ni tigui gonna ɓe jinno ferɓe gaari ɗon ɓe anani kala koɓe dokki ɓen ɓe gala hen seke seko ɓe gala hen guutu ɓe gala hen ha joni goɗɗum yuhibbuna man hajara ileyhim wala yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu ɓe mbiyani ɓen ɓittiɓe madina heedi on nafiqueɓe ɓe mbini awa ƴetti guese men de ko ɗito de ɓitti yimɓe de sa ñammini rawanduma so haari gatmade ko yahud nafiqueɓe ɓe mbiyanno noon kono juuloɓe kay gonnama allah wi yuhibbuna man hajara ileyhim wala yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika hum almuflihun est ce que sahabaɓe est ce que hajirina e ansar en allah wi kala koɓe dokki ɓen ɓe gala hen ganduɗa sega soko ɓe gala hen guutu allah wi ganda ganduɗa ɓeɓe ɓurna ɓen e koye mabɓe tan sahabi yanke taw hirani mum ko noon footi gonnam fu nde cuhlo mum yo lel walla wiya debbo addu joƴƴindeɗo ñamde joƴƴin sere makko mbayenno ñamoɓe ni ñifa jomgol ngol tawa ganduɗa ha koɗo annabijo heeɓa harde nani noon ɓe mbaɗanno allah yo yusiruna ala anfusihim wala ko kana bihim khasas hayso eɓe keeɗi ndaw ndimago ndaw neɗɗagal allah yi kala mo allah dandi kay bone nderiru fittandu mum ko ɓe gooni malaɓe allah yi ɓeɗo sahabaɓe kamɓe koɓe malaɓe anani Allah yi ulaika humus sadiqun ko be gongirante Allah yi ulaika humul muflihun foko e mabbe tillina goranno enen hande den juri do gan ko wiyete golle moje kewane ka ndaw martabaji gor fono jawane martabaji di gollani fewnane nay batti Allah faab e kanko odo kanko Abdurrahman ibn Auf o wi musiddo makko o wi yo Allah barkinane gallama e jawdi ma fo o yafima yo kanko zarde ngaji di o yafima gotel on nangata o wi kare debbo on yo Allah barkinan dum rewbe mun o wi kan gel gotel on dari musiddo makko jaati makko dullani ala souq kullu yam jer Abdurrahman ibn Auf yam be do ko yimbe nganda neddagal mabbe anani e wawde golle ne be garata madina de taw e mbadi kalifiye gedde fuf annabi ko non wiyanno sahaba makko ran ko be kalifiye mi ngari ko annam madina e be diwa makko hay hunde be gaddorani juude bole koyde bole daade bole fo tettama to makko to be mbadi dum wanter nana jogi na jana jiggu yona jala tetti galleje mabbe zarde ngaji mabbe e pucci mabbe e nay mabbe e be mabbe e bali mabbe fof tetti anani kala dognoro dogdi tan ko silama mun ni balle kam ha yotti ko annam madina joni non kanko Abdurrahman ibn Auf o wi yo saadu hollumo jeere tan gasi ɗum tan o dardi on fadallahu alayhi fa jaala yattajir Abdurrahman andi ko woni jula won andi commerce tan waɗirte wa dafiga yashtari wa yabi heddi omo yeeya omo sodda omo yeeyta anani wo yarbahu omo gaño omo mofta wo yaddakhir ɗi tawi an ko gañiɗa fo a laaƴata andi kam jawdi ma heewata kono kanko omo gaño omo mofta وما هو إلا قليل حتى اجتمع لديه مهر ها إلي دنجة فوف وأندي دم نو كان واي هب دتنجة دب ريسي دب وبشي كارغو ساريسي أبيرو تواسي على الله ينغن لسون ريسي نالا ركا من جو ده جو مرار سبحانه وتعالى كنو يتيجي عند القرآن أناني جو مرار سبحانه وتعالى كنون ونو الله جوجي أرسكا جدي أناني على فقن ديسي تاسونا قرآن جيان دبونان لأريسي أبادي سبو الله annabi yi man tarak shay'an lillah kala gatir ruhun sabu allah acciri surga gu sabu allah yida darde janan yankobe yida wadde ko bon ma allah lumtina nako burdum hay goni dum woni kanko Abdurrahman ibn Auf purame jawdi makko birje makko hebi on darde ko kordo allah o ris tazawwajtu dum wadde annabi yo fatte makko won ko ganda won mali sa yama on sa ada way non tan ande da koy damburdo gonda wala koy dewgal gonda annabi ju mahyam no wori non Abdurrahman wi a kai tazawwati mirisi annabi yu wama ataita zawj hokko nokkuda jum suduma to kebda gonda ko wiyete e wama har ko wiyete tangi ko ko mi rukki mu koy hakke ha joni holore ko wiyete kangi e o ha joni bangal nawat mismin zahab wazna nawat min zahab annabi sallallahu alaihi wasallam wi aw wad walima non awlim wala bi shatin ndo ko taqlil annabi yu wad walima hais ko damuhil wadir dum walim hais ko damuhil wobɓe mbiya ala ɓaari wiyama ko dammuhol tan sa hersi gaari moƴƴani ala o acci wonde har fi awlima ko littahlilta hayso walaw bisatin hayso ko dammuhel barakallahu laka fi malika annabi ju du'animo kadi kanko oɗon Abdurrahman ibn Auf eyyi kanko Abdurrahman ibn Auf kanko haalat winde worirto waɗi dewgal tan wi fa aqbalati dunia alay wi aduna huccite makko ndaw jawdi go annam sehil makko ganduɗa jaati makko biyeteɗo ganda ha joni Sa'd ibn Rabi' ibn Amr ibn Abi Zuhair ibn Malik al-Ansari al-Khazraji on ko sahabi yanke tedduɗo jaati gon Abdurrahman ibn Auf o goto be annabi ju subino e nder Madina ɗo kanko jaa o sawdino ko ñana walde Uhud o jeyana ko wiɓe jahataɓe nder yaha dukki jijameji mum ene pittali mum an gonam pour wadde fida pour ɓamde défense l'islam e défense nelaɗo law to hunde heɓɗo woni kanko nde o natti nde gonam o joguino toon frére goɗɗo yiɗi nawde jawdi ndi foof omo accino gonam ɓikkon nde won omo acci ɗon debbo makko jomira tillina aya qurana yusikum llah fi auladikum koye nattugol oɗo sahabi yanke teddude oɗo aya tilli yusikum llah fi auladikum lizacre ko wiyete héritage ko wiyete ndunu ko allah tillini ɗum waɗi faram face goto fof ko heɓata ha gas kono nden kay so neɗɗo maya galle tan ko fewɗo doole o tettata ko heddi ko hippo hen ha joni ngal jahilankagal ne heddi no allah wiri yo waɗirni ala frére mayi tan gasi jawdi mum fo mawniraɗo tetti walla miñiraɗo tetti debbo o heɓata ɗikkon kon keɓata allah wi baasi ala hen inna alladina yakuluna amwal yatama zulman ñamoɓe jawɗele a leeti meɓe dow toñangue allah wi innama yakuluna fi butunihim nara ko ñama ton to go cikkon gasi allah wi ko gonɗon jayguel tan jimɗaɗa ñama kadi ko nadde jeygol rewate ano sala wasalamu ala sayyid يوسيكم الله في أولادكم وأري كانكو أودو كانكو أودو عبد الرحمن بن عوف يتقل دوغ المكفى أقبلت الدنيا علي حتى رأيتني لو رفعت حجرا لا توقعت أن أجد تحته ذهبا ويكالكو ييكو نغنياري كالكو ناش كالكو جنغو مكو ميمكو باركوني ويهو واتي ميجاري كانكو مودو سوفان سود ليدو هايري زنو تغن لسون كانيا والا كاليس لو أرسكو أنني أون عبد الرحمن بن عوف وفي يوم بدر نيانا بدر قوانا مكاري كانكو نون كانكو عبد الرحمن بن عوف yimɓe kewi haalde tan ko ñaam golluji makko banggal ko ittanno jawdi ndi ko kono sippiro makko e heeferede ɗum ɗon gueɗe keeɗo gonami hewani haalede wonno oyto bangge wawti kono Abdurrahman ibn Auf ganda ko combattant mawɗo ko jambaro anani gati goto e heeferede ɓurɓe bonde to makka to biyeteɗo aduwallah gaño Allah Umayr ibn Usman ibn Ka'b al-Taymiyya kanko wari on ñande walde Badir nde kanko Abdurrahman ibn Auf yuuɓi oɗo gorgo keeferɗo ñande wolde uhdi kadi o jeeya ko yimɓe tabitɓe mbi jahataɓe kanko yahani o dogani worɓe sappo e nayyo keddidinoɗo e annabiji jeeɗiɗo jeeniɗo ganda jeeɗiɗo muhajirina e jeeɗiɗo ansar ew kamɓe koɓe sappo e nayyo Abdurrahman ibn Auf ne jeeya ɗon e nde gonda julɓe doguinde kanko omo ɗon kono noon o yalti hare nde omo gañide omo barmi o kharaja min al ma'rakati wa fihi bid'a wa isruna jura mbi nogas kay ina fawi yuwande baduha amiq mbi juwanɗe goɗɗe nan toon no luggiɗ mbi sa waɗino hen junggo ma ni e nokku e buuɗe makko walla nokku e terɗe makko e junggo ma ne wawi nadde hen batte soppanɗe ɗe no mbay musde kono noon fo Allah rokki cellal jihad Abdurrahman ibne auf bi nafsihi asba ko heddi ko rokkuno fittano makko e ndelowol gole ko ɗum nder golwole ko ɗum ɗon ne famɗi ko limta wonno jihad makko banggal jawri makko ɗum ɗon no wawi hewde ni ɗo waɗi annabi o sallallahu alayhi wa sallam wonto yinno yaade jogi ganda wolde ɓe jiiɗi yaade on saaha noon tampere no wodi jawdi hewani kono no wayi fo annabi yogani yiɗi kay kunu kay heble eɗen gandi kunu sono heble sorete ko guiluɗi walla puccito yimɓe mbaɗɗi e silamaji e kaɓirɗe ko wiyete wawade ko heɓɓorte kure ko hono noon e hono ɗum kadi ganda kamɓe haɓoyteɓe ɓe dokke ration mabɓe joɓari mabɓe koɓe ñaami konide annabiji dare nder sahabaɓe wi tasaddaku fa inna uridu an abata basa koye ganduɗa guittede ha joni ndendine hunde mbeɗe jogui ganduɗa ha joni kono wonto jiɗmi ganduɗa nelde nokku kanko Abdurrahman ibne auf o yeehi galle makko o heeñi o addi kanko fo idi artude kamɓe gonno wonno waddoɓe ida e banggal moƴƴere ya rasulallah o addi tan o juƴƴini yesso annabiji ujunnaje nayyi anani ujunnaje nayyi ɗe o tawa ganduɗa ko kalis e kange alfani min ha o wiya ganduɗa ujunnaje ɗiɗi o wi ɗum ɗo kay ganduɗa o waɗi laal Allah ɗum ɗo no ganduɗa ha joni ganduɗa heddi ko wacciri galle makko ñande muno annabijo wi mobarakallahu laka fima atayta wa barakallahu laka fima amsakta yo Allah barkinane ko dokkuɗa ko kadi kiddinɗa galle ma ko kadi Allah barkini hen anani o woni ganduɗa Abdurrahman ibne auf kanko Abdurrahman ibne auf awonde annabijo sallallahu alayhi wa sallam faye wadde wolde tabuk ɗum woni sakkete wolde kay nde annabijo tawa wondude sahabaɓe kay heɓoyde heeferede ɗum woni wolde tabuka nde anani ɗum woni hakkude mabɓe e rome en ɓe nani toon fuɗɗi guila gurdama annabijo fuɗɗi lampire rome wonno ko wiyete noon makka e seraji mum e madina fo de fo paaɓi deƴƴi hankkadi ko wonno toon no de ko fo deƴƴi ko kabunu maliki wi ko qadayna min tihamata kulla raybin wa khaybara summa ajmana siyufa o wi kay ko wiyete tihama leydi hijas makka to o wi to gaye goo ɗippata hankkadi o wi to seraji madine gani ko khaybara naɓe gonno joguiɓe doole ɓen ne ñoƴƴama ha deƴƴi anani kanko oɗo gonnam kanko oɗo joni annabijo hankkadi ganduɗa jogui ko haɓoyde ha joni lampiraji toñoji ɗi surtout ganduɗa sa ƴeewi ko ganduɗa pensille arabique o fo wonno koye leyɗele tati leyɗele ɗiɗi feccuno ɗum e lampire romi en nawi feccere faris naɓe nawi feccere anani ɗo waɗi annabijo sallallah sallam wi kadi yoɓe kebludi oɗo kono yoɓe jaah yoɓe jaaɓe kaɓoye toon on saa nden hitande kadi madina no tiiɗi hitande nde ko hitande hokkere wonno jawdi hewani ganda ko heeɓa rimru moƴƴani no fewi kadi toɓe jogori yaade to ko ha tabugon mu woɗɗude madina foof ala wastafaru tawil anani kadi on saaha kadi joguitaari ala ko wiyete ha joni koɓe joguitto joɓari no famɗi ko wiyete kadi ganduɗa ko waɗɗete ko kadi ko wiyete daabe jeppotoje waɗɗede jaade hara kadi alano no famɗuno on saaha ɗum waɗi gonnam yoga fedde juulɓe gaare nelaɗo Allah e mbi annabijo minen de amin amin jiiɗi yaade kay to yaade to noon no woɗɗi sa rokkino amin komin mbaɗɗi tan kay enen fo en jaɗano anani annabi wa sallallahu alaihi wasallam la ajidu ma ahmilukum alayhi e min demi ala mi ala ko dokki ko baddi don goranam tambe dutti be ngoya yaram woyobe batte ke bani yaadi ganda tamponoode walloode diine Allah jaabeedo non jogi ko wete possibilité fof walloode diine Allah ko non ballata ina limi jawdeela ha heeno do jamaa faawa konto blok han kadi budgetji sifruji sifruji sama ya accedo kon walloode diine Allah ala woni be mbiitano ko bakka ina woyannobe Allah yi ganda fata walla wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazana sa jangi suratu tabatan atanton isabe do worbe gonnamna annabi yino mi heban mi ala ko beda waddina mon e dowmu tango nambe dungiti be gonna woyde gonna e haame mi gabani yarude ne laado Allah nan kadi be ngala kadi ko be nasbi be ngala ko be ciudi be ngala ko be njubi Allah yajidu ma yunfiqun inma as-sabilu 'ala alladhina ay ko hondani be matti yede bakka ina en wi ha joni odon kon ganda odon kon mu annabi jo ganda sakkiti yaadude e julbe wiete ko jaysul usra kon ganda kewdo cadel ndaw tidal nani wonno de be jaata de gogo taw kebal jobal li heewira non to yeete to no woddi habe tebbe ko bonbe na kiwi nani kon foko jarbu yaaji gornam annabi sallallahu alaihi wasallam o win sahaba be no bitti bilori fo be gaddo nafaq manam juldo ta annabi jo hali hunde gasi fa habbal muslimuna yastajibuna li da'wati annabi alayhi salatu wassalam yimbi kadi hafti kadi waddobe ida e mojjerbe kadi ndadi bena goto meda daddebe ko rokkere kay yeltine pot rokke ay gor wonta yesu mabbe wa fi tali'ati almutasaddiin abdurrahman ibn auf wanam bena ngodi siyama mojjerta na fer dine en kambe gor yirta ko be ko honnon kanko odo abdurrahman ibn auf o jaa ko idibe kadi nyan mum kadi ha joni ganda sakkade hebe de cakkim kango nyan mum adde ko be mi atade o qimin azab te me diri ganda ko wiyete ganda ko hunde pesetene bangal kangi anani ha umar ibn al-khattab yan annabi jo angama jawta abdurrahman ibn auf tawon ko baddo ko bonide so itti dum do fami sikkan so mo jogi ton goddum fama taragal ahlihi shay'an tawno accenani galle makko haybat annabi sallallahu alaihi wasallam namni timo eske on ko gaccanna galle ma wi aha هل تركت لأهلك شيئا يا عبد الرحمن فقال نعم تركت لهم أكثر مما أنفقت وليب جونون جابوريني ومي أتي كون غاتشم تنقوني ما تابوري هاو دي والده كون غادي ملاكو النبي يهون فودين غاتش داسون ومي غاتشم نقوك ألا فوداني ساروكي كو أي فودوري ألا كانو أمو يناكو ألا فودي واندي ساروكي غوزل كو ساقو نجاك سداكو وعلا ينسك وي فودوري ألا نكو نم غاتشير مبي anani min ar-rizqi wal khairi wal ajri allawi saruki kanko lum tinta wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqi to inga tirmi ko ndem mojjere e njobdi gonde nafgude ni benja wa madal jeesu ila tabuga kucci tabuga cikada inda abdurrahman ibn afu ga mere mere yaltir ko ni tigi ko jawdi ni tigo yaltino wadi ne lawol allah kadi nganda de don walde kadi kanko abdurrahman ibn afu kadi hebi miza goddo kadi awana si natiri de ke hebde hono mum anani o hebi teddungal kadi hay goto hebaani hono maggal ni walla tawna famdi kanko ner wolde tabu ga ya waqtu yoni taw annabiijo ghaib taw annabiijo ala don fa ammal muslimina go annamo ardi o julne julu abdurrahman ibn auf mbi yo benno julna himbe walla ardi o julni himbe e der ko julna himbe darne wotere taw hiwi walla hayne timman hawre annabiijo ari juli tiagal makko hatta la yaqala sallallahu bil musallin واقتدى بعبد الرحمن بن عوف وصلى خلفه لو تيس دون جوغاد تيس او دو جولي النبي جولي تاغال مون نانا يانكيني نانا ديج ييدا نو هاي مانتيد يا دو نون غاندا غالا كو ويته مرتبا جو كو ويته كو تان يالا فاب صحابه مرتبا جو مون امباي كونو جيج ني امباي كونو نديام كيودام دام غاساتاني او دو ني اد دون كانيم ني فانيو دون يها حانيا دا سيدا سيكاي نون كو مرتبا ما فوندي ويدو كون نسيرت سيرسيدي. فهل هناك أكرم كرامة وأفضل فضلا من أن يغدو أحد إماما لسير الخلق قل جغاد موجر هكو بور روان دي أرداريني النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء محمد بن عبد الله جبي جول دي شغال ما نقو تيترو مول وون عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم كادي دي روتي جومون دي أغار شكر عبد الرحمن بن عوف هون دي ألاكو ورنون دي كهانكي كويته قال لأنبي جو kala ko wiyete galle annabiijo dépense mum kanko dari hawrute joomi ko wiyete ummahatil mu'minin o yibe ngay woto kowlu kala ko annabiijo ganda woppuno kanko jogi fere mabbe defense mabbe o rokka be amudo jur fa kana yana hadu bi hajatihin fa yakhruju ma'ahunna idha kharajna kato be jinno yaade kadi ko abdurrahman ibn afu yaade tay mabbe doftabe o hajjide mabbe sobe kajjuyi ko non kadi ganduda ko non kadi ganda so badi umra kadi ko non yansilu bi inna fil amakin allati tasurruhun kado tellina be nokku ganda kalso be jidi jippinede ko non dum do kadi ko bural mangal wonande abdurrahman ibn auf dum do kadi ko holare mawne kadi ummahatil mu'minin en kadi jogoni non mo holare ndedo anani kanko gonnam kanko abdurrahman o dañi nen hunde kadi wala qad balagha min birri abdurrahman ibn auf bil muslimin wa ummahatil mu'minin emi moddere makko do beedo gonnam julbe moddere makko rebe annabijo o meedi yede jawdi makko leedi makko hakki 40000 dinar chapande nay dinar ko ujunere dinar anani o jetti fo fecci e banu zurata ni holombe banu zurata koriji amna koriji amina yuman annabijo o fuqara al muslimin wala fuqara al muslimin miskinabe julbe muhajirin embe wa azwajin nabiy alayhi salatu wassalam gonnam suddibe annabijo be o fecci be hen e falamma ba'atha ila ummil mu'minin li giral yumman aisha ari makko aisha radiyallahu ridwanullahi alayha bima khassaha min dhalika al mal nyar mum kanko do kanko aisha o namni man ba'atha hadha al mal khulnil dudu kam dido jawdi fa qila abdurrahman ibn auf fa qalat kanko yumman aisha halu halikum gul annabi sallallahu alayhi wasallam qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam لا يحنوا عليكن من بعد الا الصابرون النبي جو ني تيغي وي امين النبي جو وي يورمتاكو مون تياغالام وي سنا ييمبي مونيوبي بي دو كونغول النبي ييمبي بوربي مونجيبي وي كو بيرون غونم حكيل مون غونتا سوديبي النبي جو شغال ماك عبد الرحمن بن عوف وهنا مونن غونم داري غاندان ديني غال النبي جو نهاني ريني ريدناني دو وادي دعاو النبي صلى الله عليه وسلم دو وني هبتي ما دو عبد الرحمن بن عوف awa ganda radiyallahu an ko ite julago makko nan tan kontini nan tan beydo o montan yaha wonti kay ko wiyete madina kam hankade ala gondo yeso makko julago makko dina jaha di gelodi o do karavan ya karavan ala ko non tan tataraddadu zahiba min al madina aw abi yakuni tan nan yahana art to mu yalta madina kala ko madina be kadi pewnan no kanyum en ko ganda gollan no do dum non kadi o somo dum na bangeji goddi kadi o yeyu eton ko wiyeton gila ha joni naba meje e conede e ganda e cumti e uranteri kulluma yahtajunahu ilay kamɓe ne ganda ko noon kadi o tanquɗu ma yafdulu an hajati mimma yuntijuna kala koɓe pewnata ɗo koɓe cañata ɗo koɓe gollata ɗo o nawa kadi kadi ganda so yi o addanaɓe kala koɓe poti yidde ko ni kanko abdurrahman ibine auf ñande gotol jiggore makko meeɗi nadde madina ñami waɗi dillere mawde temedde jeeɗiɗi ha joni ganda ko wiyete daaba fo ne rimdi ha teddi 700 rahila ina rundi ko wiyete ha joni ngura on sa ngura na satti ko addi temedde jeedi di ngeloba fu na heewi eden gandi maskannaaji mawdi geloodi mawdi ngeloba fu na rimna temedere mud o addi ha heewi go nam dum ko burru dum ko daqiq dum ko ba'am kango aisha namni holle do dillere non be bi ko abdurrahman ibn afdi en julago makko naadi guro go joni o refte du'a o annabi ju wino on do بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا ولا ثواب الآخرة أعظم بل بركنا مكود ركي مولا يعدنا براج الآخرة بوري هاود كويت عبد الرحمن جوجد وانا جوجد وكو جوجد الآخرة كو بوري هاود كان عبد الرحمن بن أوف لولاني واند نقول له كونغول واند عائشة كونيوي حالي كادو حالي أودو دواو غوانم كوني جلا جلو دي نجوسا كو إتنغان داكو ونو ينكو فوف غوانم فوف غاندا ووادي في سبيل الله o yehi to aisha wiya amma ehi ma neno ya pasi rewɓe annabijo ko yummiraɓe julɓe wo aswajuhu ummahatuhum hande noon jiyen yoga yimɓe julɓe mbiya ko julɓe ne jenna aisha jahawo ha joni ganduɗa e radio ji walla e téléji ne jenna aisha hande on kay so yennima deƴƴan tan aisha ko ummil mu'minin noon jomiraɗo wi wo aswajuhu ummahatuhum e rewɓe annabijo ko yummiraɓe julɓe nani o wi aisha oyi mi sennima ushiduki anna hadihi al'ira jami'aha bi ahmaliha oyi kala ganda ɗeɗo daabeje koɗe ndimnuno ko foof oyi hay jakkeje ɗe wo ahlasa fi sabilillah foko fi sabilillah anani ni o rokkiri fof fecci gonnam miskineɓe nder madina owoni abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf ni tigui jomiraɗo jaabi duwa o annabijo duwanima o tigui kanko wonno ɓurɗo hewde jawde nder sahabaɓe kanko ɓurno hewde ngaalu kanko Abdurrahman ibn Auf kono jawdi ndi fo ganda wali ni ganda ko wallude diine Allah dum non addanani mo farnaade addanani mo murtude ko non kanko wana falta farno foko fi mardatillah foko wili Allah wa mardati rasuli fakana yunfiquhu bi kilta yadayhi yaminan wa shimala jeda ko mo jikkatan jungo nanango e nyamgo fo na rokkira wa sirran wa ilana msuda rokka wabbe moyto rokka wabbe kadi ndokke kadi fas visa vi wono fenyina kadi rokka haytu da saddaqa bi 40000 dirham ujunna shafande nay o meedi bangal khalis danejo itti go nanmo jetti o rokki dum fi sabilillah o itti kadi ujunnaaji ha shafande nay alfa dinar dum kadi kangi anani shafande nay ujunere ganda ujunere dinar kangi summata saddaqa bi 200 uqiya min azhab dum do fo wadi lawul Allah ujunnaaji temedde didi ganda ujunnaaji fo ganda kangi mun khalis mun o rokki kono goto meedi wadde kadi anna jiddi addi temejju e puccu o jetti o kanyum e ganda e hirke mun e kabirde mun fofu addi o dar yo jaari nen jettu fi sabilillah anani kado meedi hablir kono god ala 1500 rahila ujnere temejju fofu wadi fo addi temejju lebangal o rokki gongolo addi ujnere temejju lebangal nani fi sabilillah du wargo namde waare mayde de kadi sikkata maado ko fuddino hanki ko ay hundo fuddaaki kala ko wonno sera makko gila jiyaade makko e kore haygu jawdi makko o montar rokkira hankadi o rokki ha heewi ha heewi ha heewi anani yimɓe badiri ɓe o yoɓe gittane gueɗal e jawdi makko he goto fo yo rokki temen nayi dinar kanŋe fa akhaduha jamian wa kana adaduhum mia on saago nam tawa e badiri heddiyango temedere anani tawa hakke temed ɗiɗi ganduɗa fo iwi hen aduna wona hay batte anani oɗo woni ganduɗa kanko woni Abdurrahman ibn Auf gonnam dum don jiginaabe jawdi hanke der sahaba ya tanan den en milliardeur ji jigidon di kono ha joni cugulo men nan jelo ala foto jita cugulo nan jelo sa yitan halde mum pular liddi kiddi di fo salima jom jawdel en dendini jawdel ma hi ekolaji jobi professeur ji cugulo nan nyammine nan jangine nan borne cumji mu e kono nan ha joni den kiddi to kiddi den do kadi miden kadi nan buru fof yalla faabo ko anani serembe men gonnam ko buri hewde kebani ganda kebani ko golli dum addana hebe batti windude kusu kasaji no dokka yimbe ni a jangi ha wawi arti hay hunde hay wuro ndarnani mon be gonda kam ni ande jangdema sinno joni bayino e condition sugawi yo jangin a wonta windude man kata ba saka ganda da dabrahim hankadi an kam an kadi mbara tan ko de moli Allah gardo wi man hunde fof e ran debbo ara ma wi goldanam jum galla mo golla gorko on ari goldanam debbo mo golla fofu an goto golla taw ko be jidi ko wana gotum aha nan kadi ko non tan Allah faabu dum woni culture man hande kusu kasaji an wa awsa li kulli wahidatin min ummahatil mu'minin bimalin jazil hada makko nattudu wi jawdi makko ko hiwi yorokke en rewbe annabijo be heddinobe Aisha na jeno hen anani gonnam on wiyanno saqahu Allah mimma isalsabil yo Allah rukku ya Allah yarno Abdurrahman ibn Auf indiyam biyetedam salsabil gonnam sewde wonde to nder aljanna sewde ton wite ko salsabil Allah yiko zanjabil Allah yi aynan fiha tusamma salsabila aynun fil janna tagal de do gede fof de kanko Abdurrahman ibn Auf do acci be kay no mbay hewde makko jawdi ndoni ha heewi anani kanko Abdurrahman ibn Auf korona e makko ujunere ngeloba ñandunu makko de ina jaahen ujunere ngeloba koriji makko pecci e temedere puccu na jaahen ujunna tare dammuwol ɗum ko darini ndi anani joni rewɓe makko ɓe tan sa haalnama goto fof ko heeɓi sumun walla ruɓe o sumun andu jawdi na heewi andandi ko gaccuɗo jawdi no feewi wacci kanŋe o acci kaalis mbi kanŋeji goɗɗi ko murkulle ganduɗa soppira ko ganduɗa ko jambe fikkuji ha wawi serndede kullu dhalika bi fadli da'wati rasul ndo foko gonam bural du'a annabiji du anino odo gorko bi an yubaraka lahu fi mali Allah bartina mo jawdi makko anani lakin dhalika al mala kulluhu lam yaftin Abdurrahman lido jawdi hewde fo meda fitulinde mo o meda yade mo waso yimbe o meda hollude on buri yimbe kango ganda burni buri yimbe battene jogi jawdi angare kanyum kay buri don jotta ko bi halata bi kango wona non ولم يغيرها بات ويلا نمكو فكان غنم ناس اذا راوه بين مماليك ساينهم وند جيا مكو سير دا هول مبه غوندو باترو حكون مكو يغلمان سير نسا وقد اوتي ذات يوم بطعام يا عبد الرحمن بن عوف غند سكت غورن مكو دي غادي نمو نيام دي هور ماري ولد فوف على نير مون ام هور وهو صائم فنظر اليه ونداري نيام دي او ميجي ثم قال ولقد قتل مصعب بن عمير وخير من دويان كنار وي مصعب بن عمير ورا من ولد اور نجو كان جو ينا درا قول الاسلام ويوم بري كم لا وي مصعب بري وي فما وجدنا له الا كفنا وي من دون كيب الصحابه اي فوف كوم حسريكو على وي غاندا كو بي كيبي كو فورو كيلتن ان غطى وي سمين بودي فورو غيل هور هكوي دي نجالت سمين بودي كوي دي هور دي يالت رونكي دان تيمود كسانكي تيماني oy gona oy ko wiite ganda oy gonan oy ko non annabi sallallahu alaihi wasallam wi ngabbine furkin gele hore ko heddi ko hudo no fudan no seraji madina do wiite hunu hudo urko be kisi ko no hudo ko dum woni ko hasira ka tanki mus'ab ibn umayr jigiro darapo julbe go annam kanko abdurrahman ibn afu miji o do qadiya de do hunde wadi ko yeso makko gonam o woy suma basallahu lana min ad-dunya ma basado wi hande jawdi nen ala ko watte مصعب بن عمير ورا من الأهدي على كهسنرا قولنا وي وإني لأخشى أن يكون ثوابنا قد عجل لنا ومنكم كل يوتا براجكم من قل لنا كفو الله يبعنا من لم قل يأدون الله قولنا ونو جمرا دوي يمنا يأدون ها جب دماء بفور كي بقل عذابتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ونن جنة دونك أدون من يبعي من فوق تأدون تلاك أرقاه يبتو أنك الدولات كان قولي قولنا موضوع آي summa jaale yebki o mo waya hankadi gonno mo hiwto hawwasi nyamde nyamde da hawne fur nyamde ne ngono nyamuraani o won abdurrahman ibn auf dum do won ganda al abdurrahman ibn auf anani ndaw weltare annabi ji weltiri mo nadde al janna faqad basharahu bil janna as-sadiqul masduha ala annabi ji ganda mo hala gongdudo gonginaado mo ganda hala mum firtotaako anani abdurrahman ibn auf fil janna abu bakr fil janna umar fil janna usman ni kambe fo limde ganda sappo serenaabe hay tiwa abu ubaida anani ko wete janaza makko kanko odo abdurrahman ibn afu janaza makko e wa ha joni ganduda roni janaza ko biite do sa'd ibn abi waqqas kaumun annabi jo e o e jati makko wana gotum on go sa'd ibn abi rabi on mayi ko boy joni non kaumun annabi jiado makkan we sa'd ibn abi waqqas on na jano e roni be janaza abdurrahman ibn afu يقول جل مك وجل مك وعند عثمان ذو النورين عثمان بن عفان من ذو النورين عثمان بن عفان كهذا جل مك وعند مساجي دفتر بيتنا الجمع بين رجال الصحيحين ما ترون كارون حال والله حالك عند عثمان بن عفان كقال ذنون عند إسحاق عبد الرحمن بن عوف إن تابع عند دفتر بيتنا الجمع بين رجال الصحيحين ونون هاجون عند أرض عند غوش مك وكيها عند جلنا علي بن أبي طالب وبيقول نمياه anni de mata ko gollanno da ko uy aduno kay suntani ma an wa sabaqta zayfaha yarhamukallah adrakta safaha anani on abdurrahman ibn auf sari be tora non gurna abdurrahman ibn auf yawta ko sifatu ganda sifatu safa wala sifatu safa wala siratu nabawiyya ibn hisham sa jeewi ganda ha joni ganda albadu wa tarikh halaka arithun الرياض النظرة هالك أريتون الجمع بين رجال الصحيحين ولا سأل دفتر ويتنا الإصابة في تمييز الصحابة دفتر هو دفتر مون اللي ويتوا الإصابة دفتر تيجي هور كي الصواب فلتا الصحابة في تمييز الصحابة دفتر ابن حجر ابن حجر أنا نساجي ودفتر حلية الأولياء هالا مكونتون حياة الصحابة نقول رمكو أريتون البداية والنهاية لابن كثير دفتر ودفتر تاريخ مون هالا مكو أريتون الطبقات الكبرى نقول ابن سعد تمنتنا لك تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب هالك أريتنا الاستيعاب دكو دفتر المود إمام مالك بيتر ابن عبد البر دم رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه دم ياجي جمرار سبحانه وتعالى في الله ودم من جميع الله ودم من مؤجر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.